İmanı zayıfladı, incitiyor. Ezdiği muhtemelen. Bak, bak, bak. Bak, Meryem buyuruyor. İnanın tabi ve amene. Tevbe eder, imanın tazeler. İman tazeler böyle. Yani kelime şey getirir, inanarak bunu getirir böyle. Hatta evlisin tecrübe nikah yapması da iyidir muhtemelen böyle. Nikahın tazelerini o da iyidir böyle. Nikahın tazelerini. Ve amene saliyen, onun amene saliye yapar muhtemelen. Beş namazına başlar. E bir de kaza namazı kılar mı? Kaza muhtemelen böyle. Namazı kaza yapmak haram. Haram muhtemelenler. Tevbe ile bu kazaya kalan günah affoluyor. Ama namazın özü affolmuyor muhtemelen böyle. Affolmuyor muhtemelen. Mutlaka kaza vermesi gerekiyor muhtemelen. Hem başlama gerekiyor kaza namazına. Niyeti her gün kılmak oluyor. Belli bir mesela rekat neyse böyle. Kendine bir kural koyar kendisi böyle. Kılma niyeti var ve devam da ediyor. Ama ecelik ölürse onu Allah bilir muhtemelen bakarsın böyle. Niyeti başı kılmaya böyle. Fevlaike işte bunlar. Kimler? Önce namazsızdı. Şehvete uymuş böyle. Fuhuştur, zinadır, şunlar, bunlar, kumar, içki, uyuşturucu. Haram, haram, hiç böyle. Hele gidiyor böyle. Dünya dalmış iken İlla men tabiye girdi, illa girdi. İslam var burada, ayırıyor. Bir kapı var burada. İlla. Bu kapıdan giriyor. Tevbe ediyor muhtemelen. Allah hatırlıyor. Benim Rabbim var ya. Ben öleceğim. Ben Rabbim ne hesap vereceğim böyle böyle. İmanın tazeli elhamdülillah böyle. Beş namazına başladı. Ve kaza namazına başladı. Yazın cennete. Bunlar cennete girecek. Yazın cennete. Cennete girecekler. Vela yüzlemini şeye, buna hiç zulüm olmayacak muhtemelen bey. Yani esirmeyecek bunun sevaplara. Yani 10 sene, 20 sene namaz kılmamış böyle. Başka bir harcamış, ömrü harcamış da böyle. Elhamdülillah dünyadayken ölmeden var muhtemelen. Evet işte bir emeklilerim tevbe eder, namaza başlarım. Yeni var bir senedin. Hazreti Ömer halife mi? Devletin başı idi. Yoksa onun döneminde. Emir mümin yani böyle. İslam başlattı demin. Maaş alıyor şeyden. Hazinede alıyordu böyle. Bir ay hanım hasta mı bir şey olmuş şekilde alık etmemiş alık muhteremler böyle. Hazreti Ömer şöyle alıyor maaşı muhteremler. Kendi bunu biçti bu şekilde. En fakir nasıl geçiriyorsa o kadar alıyor maaşı muhteremler. Yetmemiş muhteremler. Ay be gelmeden evde bir kuru hurma yok, bir avuç arpa yulaf yok elinde muhtemelen böyle. O hazineye bakan memura bir mektup, bir kağıt yazıyor, onu gönderiyor. Ay başında diyor, ayrımdan kesilmek üzere size para ver bana böyle diyor böyle. Gidiyor o götüren kişi, elçi, o memura götürüyor bunu. Bunu Emir Mümin Hazreti Ömer Radhanko gönderdi. Halife. O gönderiyor bu şekilde böyle. Sonra para işlerini bu şekilde okuyor. Arkasına yazıyor. Ya emir el mümini diyor. Yaşayan bana senedim varsa vereyim diyor. Kefil ver bana diyor. Yoksa veremem diyor böyle böyle. Yani başı bir kefil almada veremem diyor. Bu biletin malını ben bunu sorulmuyor öyle muhtemelen böyle. Vermiyor aklına muhtemelen böyle. Hasime Allah aşkına benim memurum varmış diyor. Ben de İslam'ı fetherim, dünya fetherim benim muhtemelen benim böyle. Bak muhtemelen abi. İşte elhamdülillah muhtemelen bak, yani cehennemlikten bak cehenneme kaydım muhtemelen böyle. Bir de şöyle oluyor, kazanırsın insan kılınca, şimdi mahşerde kıl namazlarının sevabı o mizanın sağ bölümüne konuyor böyle, kefesine konuyor böyle. Kılım namazda son okunu muhteremler. Bir vakit namazın sevabı ne kadar çoksa, ne kadar çoksa, onun eşit günah var muhteremler böyle. Allah korusun muhteremler. Dedim ya, bir günlük namazın sevabını ölçemeyiz muhteremler. Hesaplamayız muhteremler böyle. Ölçemeyiz. Yani namaz ne kadar sevapsa, kılmak da o kadar günah muhteremler. Allah korusun muhteremler böyle. Kişi mesela 10-30-40 namazı hiç kılmamış muhteremler. Allah korusun muhteremler. Namazda gidiyor Allah korusun ya. Allah korusun böyle.